कितने तक कर लें हैं? 23। अच्छा और बाकी? अच्छा तो बड़े भाग्यवान आप लोग। इसे लघु में भी है ना सूत्र, लघु कौंदी के सूत्र है ना। सुहृदुहृदो मित्रा मित्रयो हो, अमित्र में यहाँ समास नहीं है, अमित्र है कृदंत वृत्ति, समास वृत्ति नहीं। अम धातु से इतरन प्रत्यय, उणादि सूत्र सूत्र है। अमेर द्विशति चित, अमेर द्विशति चित, अम गति अर्थ कहे अम रोग में चुरा दिए, इतरन प्रत्यय उणादि सूत्र। ये वो हम ये बनाया अमर को समय है, अमित्र शब्द उनादि सूत्र है। अमेर द्विशति चित सूत्र है, अमेर द्विशति चित, द्वेष करने वाले में इतरन प्रत्यय, इतरन चित है स्वर के लिए, तो उनादि सूत्र है। 4174 सूत्र है, चतुर्थ पाद में 174 है, इतरन प्रत्यय अमृत्य, अम से इतरन हो गया, अमित्र बन गया। 4174 सूत्र अमेर द्विशति चित अमति इति अमित्र, गति अर्थ का रोग अर्थ है, तो ये शत्रु अर्थ में हो जाएगा, ऐसे धातु नाम आने का अर्थ तो उनाज बनता है शत्रु अमित्र। रप्रवृत्ति कप हो गया था अंत ने इन इन स्त्रियाम, स्त्रियाम इन अंत से कप प्रति हो जाएगा। बहवः दंडिनः यस्यां नगर्यां, बहुजस दंडिन जस दंडिन इनन्ते, तो स्त्रीलिंग में कप हो गया, बहुदंडिका नगरी इनन्तात् कप। हाँ, अनिनस्मन् ग्रहणानि अर्थवता चानार्थकेन च तदन्त विधिं प्रयोजयन्ति। अन इन अस मन ग्रहणानी, जिसमें अन इन अस मन इसमें से कोई ग्रहण किया गया, अर्थवता च अनर्थ के न च, अर्थ वाले हो अन इन अस मन अथवा अनर्थ को तो भी तदंत हो, अनंत इनंत असंत मनंत माना जाएगा। तो बहुवाग्मिका नगरी में वाचो गिमिनी, गिमिनी में इन तो अंत में है, किंतु गिमिन प्रत्यय में समुदाय अर्थवान एक देश अनर्थक, तो भी इनंत मान करके इन स्त्रियाम सूत्र से कप हो जाएगा। बहुवाग्मिका में कैसे विग्रह करेंगे? बहव वाग्मिन यस्याम, अलौक्य विग्रह कैसे बनेगा? बहु बहु बहु जस आगे वाग्मिन जस, तो बहुवाग कप हो गया, बहुवाग्मी का टाप हो जाएगा, और जाते नगर स्त्रीलिंग है। बहुदंडिका में इस प्रकार बहुवाग्मी का वा दीर्घ चाहिए, मूल पुस्तक में वह रस्व है क्या? बहुवाग्मी का दो गकार है, दो गकार कहाँ से आएगा? प्रत्यय क्या है? गिमेन ग है, लसको तत्ति से उसकी संज्ञा हो जाएगी, नहीं तद्धि तो नहीं है, तो ऐसा नहीं होगी। और वाच में चक्कर को कुत्तो हो जाएगा, जस्तो हो जाएगा ग, तो वाग्मीन शब्द बहुवाग्मिका नगरी है। त्रियाम किम? बहुदंडी, बहुदंडी को ग्राम, बहव दंडिन यस्मिन ग्रामे, स ग्राम क्या होगा? बहुदंडी या बहुदंडी का बनेगा, क्या बनेगा? शेषाद विकल्प से हो जाएगा। उरा प्रवृत्ति कब विकल्प करता है? नित्य करता है, ये शेषाद विवाह से विकल्प हो जाएगा, तो कप हो जाएगा तो बहुदंडी का, नहीं तो बहुदंडी, बहुदंडी दीर्घ है। प्रातिपदिक क्या है मालूम? बहुदंडी दीर्घ कैसे हो गया? शौच। और बहुदंडी का में दीर्घ नहीं है, वहाँ शौच नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? बहुदंडी का कप हो गया, इन अंत नहीं है। शेषाद विभाषा अनुक्त समासांता शेषाधिकार अर्थात बहुव्रीह कवास्याद। समासांत नहीं कहा गया, किंतु सूत्र समास करने वाले शेषाधिकार अर्थात शेषो बहुव्रीही ये आया था, जो प्रथमा द्वितीय तृतीय नहीं कह, तृतीय चतुर्थ आदि नहीं कहे, शेषो बहुव्रीही शेष अधिकार में जो बहुव्रीह सूत्र आ गए वहीं ये सूत्र लगाया शेषाद विभाषा। जहाँ शेषो बहु में शेष अधिकार समाप्त हो गया वहाँ शेषाद विभाषा नहीं लगेगा। शेषाद एक पद है अनुक्त समासांत अर्थ हुआ शेष, और शेष अधिकार भी दिया है शेषाद। शेषाद के एक पद की तंत्र से उच्चारण करने से आवृत्ति करके दो अर्थ है। अनुक्त समुच्चय हो तो अनुक्त समासांत से शेष का अर्थ हुआ, दूसरा शेषाधिकार शेष बहुव्रीहि में जिस शेष का अधिकार चल रहा है। महायशस्का में महत यशो यस्य महायशस्क, यशस के सकार को सू कर्मसारण विसर्जन है, विसर्जन को स प्राप्त है उसके बाद करके कुप कप लगाना चाहिए, हैं सो पदादो स हो जाएगा महायशस्क। और महायशा महायशा स्त्रीलिंग में बनेगा या पुलिंग बताओ? तो लिंगे महायशाह कैसे बनेगा, दीर्घ कैसे हो जाएगा? अत्व संतस्य विसर्ग कहाँ से आ गया, स कहाँ से आया है? यशसी यशस के सकार हो। अनुत इत्यादि किम व्याघ्रपात, व्याघ्रपात में कोई समासांत हुआ? समासांत हुआ बोलो, कहाँ संते हैं बोलो नरसिंहपुरी, व्याघ्रपात में समासांत है? लोप है, लोप रूप, लोप कैसे हुआ? लोप रूप समासांत होने से अन्य प्रत्यय नहीं हुआ। सुगंधि में समासांत है, क्या समासांत? ई क्या सूत्र? गंध सहित उत ईद उत ईद उत पुति सुगंधि सुगंधि सुगंधि। प्रिय पथ बताओ, प्रिय पथ में क्या है, कोई समासांत है मालूम है? बताओ राघव, प्रिय पथ में समासांत कुछ है क्या है? सूत्र बोलो, हाँ री पूर्व पथा माना चाहिए, कैसा विग्रह प्रिय पथ में? प्रिय पथा ऐसे पंथा प्रिय पंथ ये समासांत, प्रिय पंथा ऐसे बहुव्रीहि में आता है। ऋग पूर्व पथा माना चाहिए, यह तत्पुरुष में आता है, लघु में समासांत में आता है। तत्पुरुष में, हाँ तत्पुरुष में तो प्रिया नाम पंथा पहले आया है, देखो क्यों तत्पुरुष में है ना, कितने सूत्र है ऋक् प्रोध पता माना चाहिए, सूत्र नंबर कितने प्रश्न में सूत्र है ऋक् प्रोध, हाँ मिल गया 218 हाँ सर्व विमलापम सर्व बहुमरी में, बहुवरी में भी है और तत्व से दोनों में है, तो बहुवरी बहुवरी कहना ठीक, क्योंकि हाँ नहीं तो शेषादि विभाषा से कप होना था ये दिखाना है। यहाँ शेष क्यों कहा उसके दिया है प्रिय पथ, अर्थात यहाँ समासांत नहीं होता तो शेषादि विभाषा से कप प्राप्त था, कब शेषादि विभाषा कब लगेगा? बहुव्रीहि होने पर, तो प्रिय पथा में प्रिय पंथा यस्य स प्रिय पथ। शेषाधिकार अर्थात किम उपबहव। उपबहव में ये संख्या व्यासन दुराधिक संख्या संख्या शेषाधिकार में नहीं है, इसलिए कप नहीं हुआ। उत्तर पूर्वा में समास किस प्रकार है? दीघ नामान्यंतराले, शेषाधिकार नहीं होने से कप नहीं हुआ। सपुत्र में समास किस तरह से? ये भी शेषाधिकार नहीं है समाधमा। तंत्रादिना शेष शब्द अर्थद्वय पर तंत्र अथवा आवृत्ति के द्वारा तंत्र है एकम अनेक उपयोगी तंत्रम टीका में है आदिश आवृत्ति। इसका अर्थ समझना उच्चारित्रा तंत्रण उच्चारितात् शब्दात् आवृत्या बोधयति बुद्ध्यम। उच्चारण करने वाले तंत्र से उच्चारण करेगा, श्रोता को बोध होगा आवृत्ति करके। शेषाद एक बार कहा गया सूत्र में, महर्षि ने कहा और श्रोता को शेषाद शेषाद विभाषा। शेषाद का अर्थ अनुत समासांत से और शेषाद का अर्थ शेषाधिकार अधिकारस्थ बहुविषय कप है विकल्प से, ऐसे दो अर्थ है। आपोन्यतरस्याम यह ह्रस्व करेगा, कप्य आबंत से ह्रस्व भाष्या था। बहुमाला कह बहुमाला को दो बन गया, कैसे विग्रह होगा? बहव हाँ माला शब्द स्त्रीलिंग है, बह्य माला यस्य अलोक्य विग्रह जस माला जस। यहाँ बहु को बहु शब्द से बहु कहाँ से आ गया? त्रिहा पुंबत ले जाएगा। और माला क्या के कप कहाँ से हुआ? शेषादिभाषा कप होने पर सूत्र लग गया आपोन्यतर शाम, एक पक्ष ह्रस्व हो गया, एक बार नहीं होगा बहुमालक बहुमालक। कब अभाव है? कप हो गया विकल्प से, कब अभाव तो क्या होगा? बहु माल ह्रस्व के सूत्र से होगा गोस्त्र प्रश्न न संज्ञायाम शेषादिति प्राप्त कब न से संज्ञायाम। शेषादि भाषा जो कब प्राप्त है संज्ञा में नहीं होगा। विश्वदेव अस्य विश्वदेव है, ये संज्ञा होने के कारण कप नहीं हुआ, न संज्ञा में निषेध हो गया। तो विश्वदेव अस्य जो विग्रह दिया है तो समास विग्रह नहीं होना चाहिए, बालरमणा में दिया पहले। संज्ञायाम समास से नित्यत्वाल लौकिक विग्रह प्रदर्शन चिंत्यमेव। विश्व देवा अस्य जो विग्रह दिया है संज्ञा होने के कारण ऐसे विग्रह लौक्य विग्रह नहीं होना चाहिए, अलौक्य विग्रह तो हो जाएगा। विश्व देवा अस्य अलौक्य विग्रह कैसे होगा बोलो? हाँ विश्व जस, ये विश्व जो है प्रथम बहुवचन गी नहीं, विश्व जस देव जस अनेक मन पदार्थ समास है, यह कप नहीं हुआ संज्ञा होने से। ई यश्च ये भी कप नहीं हुआ, यशंत उत्तर पदा न कप, यश यश प्रत्यय हो तो कप नहीं होगा। बहव श्रेयांशु अस्य यदि बहु श्रेयान बन गया, बहव श्रेयांशु अस्य बहु जस आगे क्या है श्रेयस श्रेयस है हाँ श्रेयस जस श्रेयान समय के अनुसार कहाँ से आ जाएगा? नपुंसक जल से लग गया कहाँ? नपुंसक हो तो श्रेयान समय नपुंसक है नपुंसक है नपुंसक नहीं उगित चमसान थम हो जाए उगित यसुन। तो बहु श्रेय शांत शांत मत समय से दीर्घ हो जाएगा। तो बहु श्रेयान में कप नहीं हुआ, यश से निषेध हो गया। आगे बहुव श्रेयस्य यस्य लघु कम देव जो बहु श्रेष्ठ आता है उसमें श्रेयसी शब्द बहुवी जस श्रेयसी जस तो बहुविगत तो हो जाए, स्त्री अपंब तो हो जाएगा बहु, और श्रेयसी को ह्रस्व होना चाहिए गोस्त्री रूप सजन से, इसको निषेध करेगा। यशो बहुवृह नेति वाच्यम, तो ह्रस्व नहीं होगा, तो बहु श्रेयस्वी बहु श्रेयसी बन गया, श्रेयसी ह्रस्व नहीं हुआ यश, और कप नहीं क्यों नहीं हुआ, यशस्य कप निषेध हो गया। बहु श्रेयसी ये पुल्लिंग या स्त्रीलिंग से, तो बहु श्रेयसी पुल्लिंग लघु कम नहीं आता है, बहु श्रेयसी विग्रह कैसे बनेगा, बहुश्रेयस्यो यसे बहुव्रे किम अति श्रेयसी ही, अति श्रेयसी विग्रह बोला बोल से, तो अति श्रेयसी कठिन है ना, हैं अति श्रेयस्य हैं श्रेयसी शब्द है ना, श्रेयसीम अतिक्रांत, श्रेयसीम अतिक्रांत अत्यादेह कांत्यादेह थे द्वितीय, अति श्रेयसी में ह्रस्व हुआ क्या, ह्रस्व हो गया, क्यों ह्रस्व हो गया, यशोर बहुब्रे नेति निषेध करता है, ये बहुब्रे नहीं होने से ह्रस्व हो गया है, श्रेयसी अलोक विग्रह कैसे होगा बोलो, अति अति श्रेयसी ही है, अलौकिक विग्रह कैसे होगा, श्रेयस श्रेयसी अति श्रेयसी अम, हाँ अति श्रेयसी अम है, वंदिते भ्रातु, वंदिते पूजित अर्थ में भ्रातृ शब्द तदंतात न कब सियात, प्रशस्त भ्राता यस्य, भ्राता वंदित पूजित प्रशस्त है, अलौक्य वीर्घ हो गया प्रशस्त सु, आगे भ्रातृषु या भ्रातासु, भ्रातृषु तो समास हो गया, कप निषेध हो गया किस सूत्र से, कप प्राप्त था किससे, शेषाज भाषा निषेध हो गया, तो प्रशस्त भ्राता सुभ्राता में शोभनो भ्राता यस्य, न पूजनाति निषेधस्तु, न पूजना जो निषेध करता है समासांत, बहुव्रीहो शक्ति अक्षुणो सांगा सच इति अतः प्रागेव इति वक्ष्यते, इसके पहले ही न पूजनाति का निषेध है, तो वक्ष्यते आगे कहेंगे, वंदित किम मूर्ख भ्रातृकः, मूर्ख भ्रातृ के भ्राता यहाँ वंदित पूजित है क्या, कैसे विग्रह होगा हैं, क्या होगा, मूर्ख भ्राता ऐसे बोलो, अलोक विग्रह बोलो, बोलो बोलो, हाँ मूर्ख सो आगे भ्रा न भा भ्रातृ सो नाड़ी तंत्रियो हो स्वांगे, स्वांगे में जो नाड़ी शब्द और तंत्री शब्द वहाँ भी स्वांगे यो नाड़ी तंत्री शब्द तदंतात कब न सियात, कब का निषेध हो गया, बहु नाड़ी ही काय है वहाँ, नाड़ी शब्द स्त्रीलिंग है, नाड़ी होने से बहु नाड़य यस्मिन काय स बहु नाड़ी, बहु को हो जाएगा स्त्री अपुंब तो हो जाएगा, और नाड़ी के ह्रस्व हो जाएगा, किस तरह से ह्रस्व होगा गोस्त्री बहु नाड़ी काय, बहु तंत्री क्रीमा में विग्रह कैसे होगा, बहु तंत्र्य यस्याम ग्रीवायाम सा ग्रीवा बहुतंत्री है, बहुतंत्र में तंत्री को गोस्त्र रूप सजन से ह्रस्व नहीं होगा, मालूम है तंत्री शब्द है स्त्री प्रत्यांत नहीं है, लक्ष्मी से जो ई प्रत्यांत है, अभी त्री स्त्री तंत्रिभ्य ई उणादि सूत्र है, इसे स्त्री प्रत्यांत नहीं होने से ह्रस्व नहीं हुआ, गिरीवा स्त्रीलिंग है, बहुतंत्री धमनी, बहुतंत्री धमनी भी हो गया, बहुतंत्री ग्रीवा। स्त्री प्रत्यांत तो अभावात ह्रस्व न, ये तंत्री शब्द स्त्री प्रत्यांत नहीं होने से गोस्त्री रूप सर्जन से ह्रस्व नहीं हुआ। नाड़ी शब्द स्त्री प्रत्यांत होने से ह्रस्व हो गया। स्वांगे किम बहु नाड़ी कह स्तंभ, यहाँ बहु नाड़ी के स्तंभ में को खंबा है, बहुत नाड़ी वाला नाली वाला, तो यहाँ कप का निषेध नहीं हुआ, कप हो गया बहु नाड़ी का स्तंभ। अरे बहुतंत्रिका वीणा, यहाँ भी कप हो गया बहुतंत्रिका वीणा। निष्प्रवाणिश्च, यहाँ कप का अभाव, कप नहीं हुआ, कव अभावोत्र निपात्यते। प्रवाणी शब्द प्रपूर्वाद वय तेर ल्युट, वय वे तंतु संतान है, क्या धातु है वे वयते, इक्स्तिपु धातु निदेश स्तिप करके वयति बना कर वयते, वे धातु से ल्युट हुआ। वी अगर ल्युट वे आदि चौपुष जो वाह, फिर ल्युट का अन वाहन प्रपूर्वत प्रवाण बनता है, तो प्रवाणी जो बना है स्त्रीलिंग में प्रपूर्वाद वैते ल्युट, प्रवाणी का तो तंतुवाय सलाका स्त्रीलिंग में ल्युट टिड्ढान गीप होकर प्रवाणी बन गया। उसके बाद निर्गत प्रवाणी निष्प्रवाणी पट, प्रवाणी होता है जो पट बनाने के लिए सामग्री में आता है। क्या है प्रवाणी का अर्थ है, समाप्तम वाहनम वाहन क्रियाश्य नहीं, उसके पहले प्रोयते अश्यामिति प्रवाणी, प्रोयते जिसमें पट बनाते हैं वो प्रवाणी समाप्त हो गया, मतलब पट बनाने के लिए जो जिसमें कर बनाते हैं वो समय उससे निकल गया, निर्गता प्रवाणस्य जिसे पट बनाते हैं, अर्थात पट बन गया पूरा हो गया। तंतुवाय का सलाकार, क्या सलाका, एक सलाकार करके इधर उधर करते तंतु रह करके वही प्रवाणी। प्रवाणी में णत्व करने के लिए सूत्र कैसा है, पूर्वपदा संज्ञा में, और ल्युट जो हुआ कर्ण अधिकरण से सूत्र से ल्युटी है, ल्युट च नहीं कर्ण अधिकरण अर्थ में, तो निष्प्रवाणी हो गया। इसमें कप का अभाव हुआ निपातन निष्प्रवाणी च, निर्गता प्रवाणी से निष्प्रवाणी पट, उसका अर्थ समाप्त वाहन, तो वाहन है जो बनाना समाप्त हो गया, वाहन क्रिया वे तंतु संतान से ल्युटकन से आदि चौपदी से हो जाएगा, वाहन बन गया, और गीपकन से वाहनी हुआ केवल ल्युट कर तो वाहन वाहन क्रिया समाप्त हो गया, तो कप प्रत्यय शेषादिभाषा नहीं हुआ। नव नव इत्यर्थ वाहन क्रिया बनाने क्रिया समा बनाने की क्रिया समाप्त हो गया, मतलब पट बन गया नया बन गया। सप्तमी विशेषण बहुव्रीह, सप्तमी अंत और विशेषण बहुव्रीह में पूरा प्रयोग करना है, तो सप्तमी अंत के लिए कंठे काल बनाया, पहले कंठस्थ काल यस्य था, कंठस्थ कहेंगे तो सप्तमी अंत है ही नहीं कंठस्थ, तो कंठे काल वैसे ऐसा भी विग्रह हो सकता है, कंठे काल वैसे स कंठे काल सप्तमी का अलुक हो गया, सप्तमी अमूर्धमस्तक आदि से सूत्र है अलुक हो गया। सप्तमी उपवान पूर्व पद से बहुर्वाचक करेंगे तो स्थ शब्द का विलोक का होता है, तो कंठे काल में सप्तमी अंत का पूर्ण निपद, अतएव ज्ञापकात व्यधिकरण पद बहुव्रीहि, अनेक मन पदार्थ में अनेक प्रथमांत है किंतु सप्तमी अंत पूर्ण निपात कहने से व्यधिकरण बहुव्रीहि भी समास होता है। अरे विशेषण के लिए कोई बात नहीं, विशेषण पूर्ण चित्रा गाव यस्य चित्र विशेषण पूर्ण निपात हो गया, नहीं तो चित्र भी प्रथमांत वो भी चित्रा प्रथमांत है। सर्वनाम संख्यो रूपसंख्यानम पूर्ण निपात होगा, सर्वनाम को पूर्ण निपात संख्या को भी सर्वश्वेत, सर्वश्वेत यस्य, तो सर्वश्वेत हो गया। तो त्रयः शुक्लायस्य, त्रिशुक्ल त्रिशब्द संख्या होने से पूर्ण निपात, सर्वशब्द पूर्ण निपात हो गया। मिथो नयोः समासे संख्या पूर्वं शब्द पर विप्रतिषेधात्, सर्वनाम और संख्या को पूर्ण निपात करने के लिए कहा, जहाँ दोनों एक सर्वनाम और एक संख्या है, संख्या है द्व्यन्य दो अन्यो यस्य, तो यहाँ दोनों है द्वि शब्द संख्या अन्य शब्द सर्वनाम। अभी इसलिए लगेगा सर्वनाम संख्या और उपसंख्यानम, सर्वनाम और संख्या दोनों को पूर्ण निपात करेंगे। अभी किसको पूर्ण निपात करेंगे, मिथो अन्य समासे संख्या पूर्वम, सर्वनाम संख्या उपसंख्यान वार्तिक में सर्वनाम पहले संख्या परम है, तो विप्रतिषेधे परम कार्यम एक ही वार्तिक में पर कौन है संख्या और बलवान है, तो संख्या पहले प्रयोग होगा। संख्या पूर्वम शब्द पर विप्रतिषेधात, शब्द में पर है एक ही सूत्र में, इसलिए द्व्यन्य द्व्यन्य हो गया, दो अन्यो यस्य स द्व्यन्य असंख्याया अल्पीयस्या, अल्पसंख्या वाले को पूर्ण निपात करना, दो वा त्रयो वा द्वित्राहा, द्वि का पूर्ण निपात हो गया द्वित्राहा। प्रातिपदिक क्या है द्वित्र, त्रि का त्र हो जाएगा, कैसे त्र हो जाएगा, बहुब्रह संख्ये डज बहुगुणा डस प्रत्यय हो गया, डच अनुष्ठी रूप द्वित्र बन गया बहुचन द्वित्रा। द्वंद्वेपि द्वादश में द्वौ च दश च इति द्वादश बना, द्वि का पूर्व निपात कैसे हुआ, संख्याया अल्पीयस्य वा प्रियस्य, प्रिय के विकल्प से पूर्ण निपात होगा। गुड़ प्रिय यस्य स गुड़ प्रिय अथा प्रिय गुड़, गड्वादेहे परा सप्तमी, सप्तमी को पर में निपात पूरा पर में, गडु कंठ यस्य स गडु कंठ सप्तमी को पर निपात हो गया। क्वचि न वही गडु, वही सप्तमी में थे परा नहीं हुआ, वही गडु यस्य स वही गडु। निष्ठा निष्ठांत बहुव्रीहि में पूर्व निपात होगा, कृतम कृत्यम ये न स कृत कृत्य निष्ठा कृत है, कृत्य निष्ठा है ना, नहीं कृत्य शब्द है नहीं है, कृत्य कृत शब्द निष्ठा है। जाति काल सुखादिभ्य परा निष्ठा वाच्या, निष्ठा परमे प्रयोग, जाति काल सुखादि सुख दुख कृच्छ्र अलिक प्रतीप करुण कृपणी सब निष्ठा सुखादि है। सारंग जगधी, सारंग जगद जगध ये न स सारंग जगधी, जगधी हाँ जगध है यया करेंगे, सारंग जगधो यया सारंग पक्षी है। असंग पूर्व पदादवासी गीत हो गया, तो जगध शब्द जगध कैसे बनेगा मालूम है, अद धातु से निष्ठा करें तो अदो जगधिर ल्यप तिकिति, तादु कित रहते अद धातु को जगध हो जाएगा, जगध अग्र त झसतर्थ दो ध झड़ाम जस झसी बन के जगध बन जाएगा, जगध का अर्थ भक्की तच्चा अद धातु से निष्ठा करने से जगध बन गया। निष्ठांत होने पर भी पर निपात हो गया, मास जातो यस्या स सा मास जाता परम निपात है जाता, सुख जा सुखम जातम सुखम जातम यस्या सुख जाता प्रायिक चेदम, ये जो जाति काल सुखादि से परा है कहीं क्या नहीं होता है, कृत कट ये न सकृत कट निक पर पूर्ण निपात हुआ निष्ठा को। पीतम उदकम ये न स पीतो, ये जाति तो है उदक कट किंतु निष्ठांत को पूर्ण निपात हुआ। वा हिताग्न्यादिषु कितने पदे दो, आहिताग्नि दिया सु वा आहित अग्नि ये न स आहित अग्नि अथवा अग्नि आहित आहित है आंग प्रग धा धातु से निष्ठा हो दधाते ही आहित निष्ठांत है विकल्प हुआ आहित अग्नि कर सकते अग्नि आहित भी हो सकता है आहित अग्नि यदि आकृति गण है आकृति गण एवं प्रहरणार्थेभ्य परे निष्ठा सप्तम्य प्रहरणार्थक शब्द से पर में निष्ठा हो सप्तमी हो सप्तमी विशेषण बहुव्रीहु पूर्वनिपात नहीं होकर के परे हो जाएगा निष्ठा सूत्र से पूर्व था परे हो जाएगा सब अस्सी अस्सी उद्यत ये न स अस्सी उद्यत निष्ठा है उद्यत उत्पूर्वक यम धातु से उद्यत बन जाएगा और दंड पाणी दंड पाणु यस्य पाणु सप्तमें ते तो सप्तमी विशेषण से पूर्व निपात नहीं हुआ दंड पाणी बन गया नहीं तो दंड पाणु यस्य करें तो क्या होना चाहिए पाणी दंड होना चाहिए दंड पाणी ऐसे दंड पाणी शब्द समझ ध्यान रखना है तो पिछले दंड पाणी विग्रह दंड पाणु यस्य तो सप्तमी विशेषण बहुत से पूर्व निपात होना चाहिए तो ये वार्तिक अलग क्वचिन्न विवृत आशी विवृत आशी विवृत अशी ये न यहाँ विवृत शब्द निष्ठा है निष्ठा होने पर में होना चाहिए था पूर्व हो गया ये वार्तिक क्वचिन्न नहीं नहीं नहीं लगा इति बहुव्रीहि समास प्रकरणम् ॐ नृतावसाने।